Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden bugünkü dersimizde devam edeceğiz inşallah. Babu's sani, ikinci bab. Bab men şara fi's savmi thumma aftara fi yevmihi zalik. Yani kim orucu kendine meşru kıldıysa, orucu niyet ettiyse, sonra da o günün içerisinde orucunu bozduysa bunun hakkında gelenler babı diye başlık atmış. Ebu'l-Berekat İbni Teymiye'nin dedesi, Allah rahmet etsin. Ve an Cabir'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca ila Mekke'te amel fethi. Fetih yılı, Mekke'nin fethedildiği gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yaptı kardeşler? Yola çıktım. Fesam, oruca niyet etti. Hatta belaga Kura'al Gamimi. Kura'al Gamim bir vadinin adı. Asafan denen bölgede bir vadinin adı. Buraya ulaşmış. Ve sâmen nâsu me'ahu. İnsanlar da ne yaptılar? Allah'ın peygamberiyle beraber oruca niyet ettiler. Fekîle lehu, ona denildi ki innen nâse kad şakka aleyhimus sıya. Çok sıcak yol gidiyorlar çölde. İnsanlara ağır geldi oruç tutmak. İnsanlar şakka yarıldılar, çatladılar oruçtan dolayı. Ve innen nase yanzuruna fima faalt. İnsanlar senin ne yapacağına bakıyorlar. Yani kastı, sen bozarsan hepsi bozacaklar. Seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Fedaa bi qadahin min ma'in. Su dolu bir kadeh istedi. Ba'del asri, ikindi namazından sonraydı. Feşeribe ve nas yanzuruna ile. İnsanlar ona bakıyorken Allah Resulü ne yaptı? Suyu yudumladı, içti. فَاَفْتَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ. Ondan sonra bir kısmı Resulullah'ı taklit edip suyu içip bozdular. Bir kısmı da korktular. Takvaya ters olduğunu düşünerekten ne yaptılar? Oruca devam ettiler onlardan. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا. Peygamber'e ulaştı ki insanlar oruç tuttular. فَقَالْ اُلَٰئِكَ اُسَاتٌ. Onlar günahkardır dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ravahu Muslim ve Nesai ve Tirmizi ve sahahahu bi senedin sahih. Sahih bir senetle bunlar rivayet etmişler. Buradan şimdi birçok delil çıkartılmış fakihler tarafından. Allah Resulü neden bel ulaike usatun, onlar bilakis günahkardır dedi. Ulema buraya konuşmuşlar. Onların günahkarlığı emre itaatsizlik mi? Onların günahkarlığı orucu bu seferdeyken oruç bozulması gerektiğinden, çünkü öyle bir mezhep de var, zayıf bir mezhep de bu. Eğer onların algıladığı gibi olsaydı Resulullah hiç oruca başından başlamazdı. Eğer seferde oruç tutmak günah olsaydı, yani bir vacip olsaydı seferde orucu bozmak birilerinin zannettiği gibi, Allah Resulü buna başlamazdı. Ama bütün selef, hatta akide kitaplarında, sünne kitaplarında selef-i salihin ne yapmışlardır kardeşler? Misafir için, yolcu için, sefer için ne demişlerdir? Seferi dilerse oruç tutar, dilerse orucunu bozar demişlerdir. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin ittifak ettiği açık olan nedir kardeşler? Kavildi. Evet, ikinci bir hadis bu bapta. Tabi burada emire itaatin gerekliliği çıkıyor. Emir size açık bir haram emretmiyorsa, açık bir haramı size helal kılmıyorsa, emrin emrinde zahiren siz onu takva zannetmeseniz de emre itaat takvanın en başıdır. Maslahatın en büyüğüdür. Dolayısıyla böyle ortamlarda emre itaat esastır. Zaten vakada da birçok buna benzer durum söz konusu olup yaşanmaktadır kardeşler. O an Ebu Sa'id'in قال, Ebu Sa'id dedi ki اَتَ رَسُولَّهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَى وَسَلَى عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ الصِّيَامٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. İnsanlar yaz gününde oruçluyken Allah Resulü bir nehrin yanına geldi. Göğün sularıyla doldurduğu bir nehrin yanına geldi. Muşatun ve nebiyullahi ala baghlatin lehu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sıcak yaz gününde Allah'ın peygamberi buraya geldi, buraya ulaştı. Fekal işrabu eyyuhan nasu. Ey insanlar ne yapın? Bu sudan için. Fekal kale feebev. Ravi diyor ki insanların bir kısmı yüz çevirdi. Kale inni lestu mithlekum. İnni eysarukum. İnni rakibun. Feebev. Peygamber dedi ben sizin misliniz gibi değilimdir, kolaylaştıranımdır dedi. Onlar gene yüz çevirdiler. Fesene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fehizahu fenezele Feşeribe ve şeriben nasu. Peygamber içmeyince millet zannediyor ki hani peygambere burada saygısızlık olur. O içmezken biz de kalkar içersek. Allah Resulü iki kere arz etmesine rağmen içmeyince bu sefer şöyle baldırların üzerine diz çöküyor. Nehre yaklaşıyor. Elini daldırıp ağzına su alıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fenezele feşeribe. Su içtikten sonra indikten sonra ve şeriben nasu. İnsanlar da ne yaptılar? Su içtiler. Ve mâ kâne yuruydu an yeşrab. Oysa ki Resulullah içmek istemiyordu. Çünkü zaten biliyorsunuz visal orucu tutabiliyordu. 3 gün ard arda. Ne diyordu? Ben sizin gibi değilim. Allah beni yedirir, içirir diyordu Allah Resulü. İsnaduhu sahih. Sahih bir isnatla rivayet edilmiş. Fil musnet Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiş. Ebu Yala tahric etmiş. İbni İbban, İbni Huzeyme sahihlerinde bu hadisi çıkarmışlar kardeşler. Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح Peygamber Mekke'nin fethedildiği yıl yola çıktı fi şehri Ramazan Ramazan ayında. Fasan hatta marra bi gadirin fi't tariq ve zalika fi nahri'z zahira. Bu Gadir denen yoldaki işte bu nehre varmış Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Fe atişen nasu insanlar susadılar ve cealu yamudduna anaqahum وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ اِلَيْهِ Yani insanlar boyunlarını suya uzatmaya başladılar, suya meylettiler. Böyle olduklarını görünce قَالَ فَدَعَ رَسُولَّهُ سَلَّمْ بِقَدَهِمْ ف۪يهِمَا Peygamber su dolu bir kap istedi. فَاَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسِ İnsanların göreceği şekilde eline aldı ve kaldırdı. İnsanlar gördüler. ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ O da içti, insanlar da sudan içtiler. رَوَاهُمَا أَحْمَدْ إِسْنَادُهُ الصَّحِيحُ Ahmet bin Hanbel sahih bir isnadla ne yapmış kardeşler? Rivayet etmiş. Şimdi buradan fihi delil demiş İmam Şevkani Rahimullah şerh yaparken buna ala ennehu yecuzu lil musafir en yuftir yolcunun seferi olan bir kimsenin yolcu iken seferde iken orucunu bozmasının cevazı vardır. Ba'de enne vasıyan minel leyli geceden oruca niyet de etse gece misafir değilsin, mukimsin, gece sahura kalktın, niyet ettin yarın oruç tutacaksın. Bir anda işin çıktı, buradan Bursa'ya gitmen lazım, Ankara'ya gitmen lazım, sefer mesafesi bunlar. Öyle mi? Sefere çıktığımız zaman niyetli de olsak yolda sıcak, yol bize eza, bize meşakkat verecek bir boyuta ulaştıysa burada neyin cevazı var bu hadislerde? Orucu bozup da İftar etmenin cevazı var diyor. Ve huve kavlul cumhur. Bu cumhur fakihlerin görüşü kavlidir kardeşler. İbni Hacer el-Eskalani Fethul Bari'de diyor ki ve hâdâ kulluhu fîmâ. Bunların hepsi şunun hakkındadır. Lev nevassavme fissefer. İnsan seferdeyken oruca niyet etse bu hadisler bunun hakkındadır diyor. Fe emmâ lev nevassavme ve huve mukîmun thümme safer. Ama adam mukimdi. Sonra sefere niyet etti, sefere çıktı. Fi esna'in nahari gündüzün vaktinde esnasında lehu en yuftire fi zalika'n nahar yani o vakit aynı gün içerisinde bu adam iftar edebilir mi? Mena'ahu cumhur ulema genel itibariyle bundan ne yapmıştır kardeşler? Men etmiştir. Burada cumhurun cevaz verdiği ve cevaz vermediği iki boyut var. İnsan seferdeyken niyetlendiyse ve sefer ona ağır geldiyse sefer sıcaklık ve meşakkat onu ağır geldiyse bozma ruhsatı var. Burada cumhurun kavli caiz oldu. İkinci suvarı, ikinci şekli, ikinci vecihi eğer bir kimse mukimken oruca niyet etti ve sefere çıktıysa işte o zaman iftar etmesinde fakihler arasında ne var kardeşler? Bir ihtilaf var. Cumhur men etmiş. Kim o cumhur? Mekhul, Sufyan-ı Zuhri, Yahya el-Ensari, Malik, Evzai ve Şafi ve Ashab-ı Ra'yi rivayetun uhra an Ahmet. Ahmet'ten gelen bir diğer rivayete göre de nedir? Hepsi men etmişlerdir bundan. Ve kâle Ahmet ve İshak, İshak ibn-i Rahevayh ve Ahmet bin Hanbel'den gelen bir diğer görüşe göre bil cevaz, yani insan gece mukimken niyet etse, ardından sefere çıksa, seferde orucunu da bozması caizdir demiş. İshak ibn-i Rahevayh ile Ahmet bin Hanbel, Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle en doğrusunu en iyisini bilendir. Burada kalalım inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah, tabi şunu dersin bitirmeden noktalayayım. O günün yerine tutulması gerekir. Yani bozduk ama o günün yerine bir gün olarak onun tutulması gerekir. Bu şer'i bir özürdür. Şer'i bir özür olduğu için günle gün tutulur. şer'i bir özür olmadan insan orucunu bozarsa ne gibi, mesela hanımıyla ilişkiye girmesi, cima yapması gibi, onun hükmünü anlatmıştık zaten önceki bablarda. Veya insan yemek içmek gibi bir zaruret, yani kendince yemek içti yani. Adamın hiçbir şer'i özrü yok. Adam nefsine tabi oldu, hevasına tabi oldu. Yedi içti, orucunu bozdu, dayanamadı. O adam Hanifilere göre 60 gün oruç tutar. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre günle gün sadece oruç tutar. Eğer insan nefsinden şer'i bir özür olmadan orucunu bozar ise, orucunu yer ise o günahkar olur. İnsan şer'i bir özürle orucunu bozmuş ise ona günah olmaz, günle gün tutar. Ama diğer orucunu gününe gün tutsa dahi günahkar olmuştur. İsyan ettiği için, niyet edip terk ettiği için günahkar olmuştur. Arasında böyle bir ince fark vardır. Bunu da yeri gelmişken, konuşurken belirtelim inşallah. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.